وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون زجر په انکار د باس بدل موت باندې وای کړی چې مونږه خاورې ریشو بیا به دوباره مونږ پیدا کیږو وای دا زمونږ د پلار او د نیکه سره د غلوت شه. وقال الذين كفروا كافرون اذا كنا ترابا اي کړی چې مونږه خاورې واباؤنا مشران زمونږه پلاران زمونږه انا لمخرجون نو آیا مونږ به خامخاره وستل کیږو بیا به قیامت راځي مونږ دوباره را ژوندی کیږو. لقد وعدنا هذا يقينا وعدك لشيء ودا نحن زمون سرا وابا ونزمون د مشران سرا من قبل مخکی ردینا یاره دا چیرې مخکینو خلکم دا خبرې کولې قیامت برازی نو دا خو تروس پر قیامت رانغه ان هاذا الا ساتر الاولین نری دا مگر دروخ کسی د زړو خلکو دا د پخوانو خلکو سی کسی دی چې قیامت برازی او بیا به جنتی بیا به جهنمی دا سره پردو خلکو دا زړو خلکو کسی دی مخکیم زمون مشران تر کسی شوی قلو تو آفی غمبر سیرو پی الارضی زیو گرده پزما کی سیر المطالعه ده او یا چه سیر الاقدام مراد ده پندر او گره که بکان عاقبت المجرمین چه سرنگی و انجام داغا مجرمانو دیده که مجرمان نمراد سدی بی ان وحی حلاکو هم بالعذاب چه چا دا قیامت نه انکار کرده نو اغا اللہ تلا حلاک کرده پا عذاب بانه وحی حلاکو هم بالعذاب تفسیر جلالین دا غلی کرده بس اغا اللہ تلا تبا کرده پا خپل عذابونو بانه اغا اللہ تعالیٰ غر کردی دی چاچر قیامت نے انکار کردی ولا تحزن علیہم تسلی دا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اے دا اللہ تعالیٰ پیغمبرا تا دا اللہ تعالیٰ دین بیانوا کدا خلق ستا پا خلاف بانی سم رضیات سازشونو کی سازشونو دی کئی دا دیو دا سازشونو نمیاری گا او کرش پا دیو بانی عذاب رازینو خفا کی گا پی هم ولا تحزن علیہم او مخاف کی گا پا دیو بانی ولا تکن فی ضیقین او مکی گتا پا تنگستیا کی مم مایم کرون دا آغا چلون نا او دا آغا تدبیرون نا چی دیو جوڑای اغی بانی خفا کی گا ما و یقولون متا هاز الوعد زجر دی منکرین تا پا انکار دا قیامت بانی او وای دیو کل بوی دا وعدا ان کنتم صادقین گتا سرشتونی قلو توی پیغمبرا دا جواب در دی مخی لپارا پا طریقی دا تخویف دنیاوی سر قلو توی پیغمبرا عسا ای یکون ردیف لکم عسا نزدیده ای یکون چرا بشی چرا او برسیگی ردیف لکم را او برسیگی تاستا تفسیر قردبی دا تفسیر جلالین لکلی دی ردیفه پا معنی دا قروب سر دی نس معنی دا سیو کی قلو توی پیغمبرا عسا امید دی ای یکون ردیف لکم چی نزدیده را او برسیگی تاستا بعض اللذی بعضی اغا عذاب تاستا عجلون چی تاست پا تلوار سر غواری د دینه مراد چیرې د دنیا عذاب ته مراد ده تاسو چې راکم عذابونه غواړی چې کدا پیغمبر رښتونه عذاب دراولي نو الله تعالی ویل کې انتظار وکي دا عذاب برتزر راشي و ان ربک یقینا ربستا الله تعالی دا عذاب چې له ګرستو راولي نو اوسه ولین راولي الله تعالی په غیب اندرت کیا الله تعالی ډیر مهرباني ولر ده نو دا الله تعالی یو مهرباني په کافرانو باندې دار چې غیته زر عذاب نور کوي نو الله تعالی مهرباني ده وإن ربك يقينا ربك لذو فضل خاون مهرباني دي على الناس بخلق بني ولكن اكثرهم لكن زياد دغن لا يشكرون غ شكريا ندا كي الله تعالى نعمتونه وإن ربك لا يعلم ارد الشرك بالعلم العالم بكل شيء هو الله بدي دوانا ياتونه كي رد الشرك بالعلم دي وإن ربك يقينا ربك لا يعلم خام خفوي ما تكن صدورهم فاغ خبر ماني چپټي سيني دي وما يعلنون او اغه چخکاره کې سینه لري او ما يعلنون او اغه چې دی اخکاره کوي که څوک پټ یو کار کوي اخکاره کوي او مخکې معنا بیان شوه ما تو کینو صدور چې بدل کې پټه خبره ده او ما يعلنون او اغه چې دی اخکاره کوي بجواب باندې الله تعالی پاغي باندې پوهه او ما من غایبه بالسماء والارض الا في كتاب مبين او ما من غایبه او نشتره هیڅ یو پټ خصلت پټه خبره یو پټ شی په سمای په اسمان کې ولر دی په سمای کې الا په کتاب ممید مگر دی هغه په لوی محفوظ کار کې کبز مکه کې اوس شی دی پټ او یا په اسمان کې پټ شی دی نو هغه په لوح محفوظ کې ښکار دی هغه الله تعالی ته معلوم دی ان هاذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون ترغیب دی قران کریم ته او رب تیر ما قول سره بالکل ښکار دی بني اسرائيل چې دی بعضی مسائل پټ کړی وي نو هغه دی قرآن کریم راخ کارک للی پا اسمانونو پا زمکه که بازی سیدو نپرد دی هغه پا لوح محفوظ که موجود دی الله تعالی پا غیبانی عالم دی نو یهود و نصارا و بازی مسئله پا دیکلی هغه پا دی قرآن کریم که راخ کارش ولی ان هذا القران يقينا دا قران کریم يقص على بني اسرائيل بيان اي بني اسرائيل بني اكثر الذي ازياد داس مسلي هم فيه يختلفون چې دغه کې اختلاف کوي دا قران کریم هغه مسلي بیانې دا الله تعالی توحید دا الله تعالی پیغمبر خبره پټ کړی و نو هغه راخاره شو و انه له هدن او یقینا دا قران کریم خامخا هدایت ولده تفسیر جلالین لیکلی دی انه له هدن من الضلاله پر قران کریم باندې هدایت حاصله کی دا گمراهی نه و رحمت للمؤمنین او رحمت دے لپاره د مؤمنانو تفسیر جلالین وی و رحمت من العذاب او دا رحمت دے یعنی سبب د بچاو دے عذاب د پاره د مؤمنانو د الله تعالی کتاب چی څوک زکی د الله تعالی کتاب چی کمزې کې بیانی کی الله تعالی په غیب باندې عذاب نه راولی دا سبب د بچاو دے د الله تعالی د عذابونو نه ان ربک یقضی بینهم یقینا رب ستا فیصله وکي بینهم دری پمن کی به حکمه تخپل حکم سره تفسیر مدارک لیکلی دی به حکمه به عدله الله تعالی وردی پمن کی په عدل او په انصاف سره فیصله وکي په عدل او په انصاف سره او دی فیصله نه مراد فیصله د په اخرت کی نو تخفیف او خروی دی الله تعالی وردی پمن کی فیصله وکي په عدل او په انصاف باندې او هو العزیز العلیم والله تعالی زور اور دی العلیم پوری په هر توانه و توکل علی الله تسلیدا او تشجیع د نبی صلی الله علیه وسلم ته کله چې خلق اختلافات کې استا خبره نه منی نو ته پورا اعتماد او باور په الله تعالی باندې وکا پورا اعتماد او باور په الله تعالی باندې وک و توکل علی الله زانوس پر الله تعالی باندې انک علی الحق المبین یقینا ته په حق کار باندې مبصرین لکلی علی الحق المبین علی الدین على الدين المستقيم تبا برابر قوي دين مانيتا دين تي مراد ده انك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين دي آيات كم تسلي ذكر كي نبي صلى الله عليه وسلم تا ستا پا زمم باندي الله تعالى دين رسولني او دغا كافران كي بشان دا ملو باندي دي نتاغي تا اورول نشي كوالي دا كافران بشان دا ملو باندي دي او ملت تا اورول نشي كوالي او دی آیت کی اصل کی جواب دے رہے سوال دار مخکی دا ویل شل چی اے پیغمبر تا پا حق وانی نو سوال دار آزی چی دا پیغمبر پا حق وانی دے دا اللہ تعالی دین بیانی دا دعوت پا دے خلق وانی اثر ولی نکی نو دی آیت کی اللہ تعالی دا غی جواب جگر کی دا دی اثر نکولو دا دی اثر نجکم مانع دے آغا بتا کی موجود نرے بلکی آغا مانع پا دیو کی موجود دے کل کل دا سی وشی خلق چیرے یو داعی دا حق توی مرد دا دمر قرآن دی بیان که چا پری من عملو که نو اللہ تعالی دا غی جواب که دا مانع پری داعی دا حق نده موجود بلکه دا مانع خوبری کافران که موجود ده چاگا کافران چاگا پشان نملو بانی دینا آغا بسو آوری این نکلا تسمع علمو تا یقیران تنشی آوراولی دا کافران دا پشان نملو بانی دی ولا تسمع سم الدعا او نشی اوراولی تا کافران دا پشان دا کنو بانی دی ادعا بلنا اذا ولو مدبرین کل جوگر دیشا کون کی نتو تاورول نشی کولی اشاره شو لدی تا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة الله تعالی پا دیو بانی مهر لگولی ندیو ایمان نرودی وما انت بها دی العمی او تنی هدایت کون کی ری کافران تا العمی چی دغلاندو پشاند کی ری عن ظلالتهم چرا او باسی اغیدر دا گمراهی داغینا چی بچ که اغیدر دا گمراهی داغینا وما انت بها دی العمی او تنی هدایت کون کی ری کافران تا چی بشاند کل اعما چې په شان د لندو باندې دي عند ولارته هم چې راو واسه غیله د گمراهی دی غینه تر کار نشي کوله ان تسمعوا الا ما يؤمنوا او راولت نشي کوله مګر هغه چا د جګ ایمان لري بیا آیات نه زون پیاتون باندې فهم مسلمون نو پس هغه ته بيدری کوون کړي مؤمن مسلمان تر الله تعالی احکامات بیان کا مؤمن مسلمان تر الله تعالی دین بیان کا مؤمن مسلمان تر الله تعالی کتاب بیان کا نو د الله تعالی کتاب نه عبرت او نصیحت هغه څوک قبلی چې هغه مؤمن مسلمانی نو چې مؤمن مسلمان نه دی هغه ته عبرت نشي حاصلولی و اذا وقع القول عليهم او کله چې پوره شي فیصله د عذاب په دی باندې اخرجنا لهم راوباس بمونږ د دې لپاره د بطن یو ځناور من الارض د ځمکې نه تکلمهم خبرې وکړي د دې سره ان الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ځکه چې یقینا خلکو په آیاتونو مونږ باندې لا يقنون یقین نکاو دابت الارض پا صحیح حدیث کی دا غیب دا قیامت پا علاماتو کی یو علامه دادا اللہ تعالی با یو زناور را پیدا کی پا دیزمک کی با اللہ تعالی یو زناور را پیدا کی په حدیث کې راغلی دی، حدیث د مسلم کې درې علامات د قیامت بیان شوی دی. یو پاغی کی داره، یو پاغی کی سری اخرجنا لهم دابتا من الارض، یو دابا یو زناور پر اللہ تعالی در ازمک کی دراغ باسی او دا خلق سر با خبری کئی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یقنون، دا خبر بکیغ دا غیر تفصیلات سری. نو پا صحیح احادیثو کی دا غیر تفصیلات دا نشتره چی پا کم زی که براو زی دا غیر صفت سری وغیرہ وغیرہ، دا غیر پا صحیح احادیث کی دا غیر تفصیلات موجود نلی. نو با دی باندی اجمالی ایمان درل چی اللہ تعالی بیو دابا پیدا کئی اگر براوزی. او پا بل حدیث تا مسلم کی لس علامات دا قیامت بیان شدی، یو پا غیر کی دابت الارض دی. نو دابا خام خاراوزی بیا دا آیات کی شرید دو توجیحات دی، پا دی آیات پانی زن فوی کئی، دا آیات لگ دا مشکلاتو نده. اول توجیح دارا چی دا ان الناس کانو بی آیاتنا لا یقنون، دا مفعول بیه در تکلمهم دا پارا نوستا، او د بی آیاتنا مراد بی آیات ربنا، دا عبارت په هدف د مضاف سره دی. نوستا ترجمه بدا سکی و ایزا وقال قول علیهم، او کلچی پورشی پیسره دا عذاب پدی منی اخرجن لهم راو باسو منگر دیو دا پارد دا بطن یو زناور من الارد دا زمکینا تو کلمهم خبری وکیل دیو سره، اغا خبر وسی چې مونږ ذکر اوتلو چې ان الناس کانو بی آیاتنا لا یقنون، چې خلقو کانو بی آیات ربنا لا یقنون، خلقو د خپل رب آیاتونو باندې یقین نکاو، نو ځکه الله تعالی مونږ راوستلو. دا ټکی باغوي ان الناس کانو بی آیاتنا بی آیات ربنا لا یقنون. دویم قول لمبسرین داره چې دا تکلمهم د دې لپاره مفعول به حذف ده، او دا ان الناس كانوا بآياتنا لا يقنون دا متعلق دل اخرجنا سره. نو په ترجمه دسی کوي اخرجنا لهم راو به واسو مونږ ګرځي د پاره دا بته من الارض، یو زناور د مکینه تو کلمهم خبرې بګی داغي سره، کومه خبره وکي به بطلان الادیان کلها سوى الاسلام، چې ټول دینونه د اسلام نه چې علاوه څومره دینونه دي ناغه ختم دیغه دینونه، و بعدم قبول توبتهم، او دا خبره بکی اغا دا باچی د خلکو توبه نه قبلیږي، په دغه وخت کې بیا توبه نه قبلیږي. او اخرجنا لهم راو باسو مونږ د غیره پر دا دابه، دا دابه ولی الله تعالی راو باسی بان الناس کانو بیااتنا لا یقنون، زکه چې دیو دا الله تعالی په آیاتونو باندې یقین نه لره، نو زکه الله تعالی د غراويست. او خبری بس کوي تو کلمهم ببطلان الادیان الباطله، ببطلان الادیان كلها سوى الاسلام، وبعدم قبول توبتهم، چردی توبه نه قبلې. و یوم نحشر من كل امه، او کوم رد باندې چې راځم کومه د هر یو امت نه فوجن دله